W pewnym sensie oczywiście jest to skutek pewnej radykalizacji środowisk islamskich, która wynika z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Natomiast nie zgodziłbym się z tym, że jest to jakiś rodzaj konfrontacji między cywilizacją łacińską i muzułmańską. To jest konflikt także pomiędzy biednymi, bogatymi, wykluczonymi i tymi, którzy łatwo mogą partycypować w tym zachodnim bogactwie. Do tej pory policja zatrzymała 7 osób, które mogą mieć związek z wczorajszą strzelaniną w Paryżu. Te osoby związane ze sprawcami Sherifem i Saidim Kouachi. Oburzeni strajk górników mówią nierządowym planom likwidacji 4 kopalń kompanii węglowej. Z kopalni Brzeszcze po zakończonej pracy nie wyjechało na powierzchnię ponad 200 górników. Protest rozpoczęli także górnicy z kopalni Bobrek Centrum w Bytomiu. Niewykluczony jest także strajk w kopalni Sośnica Makoszowy w Zabrzu. O szczegółach Paweł Pawlica. Pod ziemią pozostali górnicy wieczornej i nocnej zmiany. Są zdeterminowani, aby walczyć o swoje miejsca pracy. Deklarują, że nie opuszczą kopalni, dopóki władze kompanii węglowej i premier Kopacz nie zagwarantują dalszego funkcjonowania zakładu. Miarka się przebrała. Wypowiedź ministra Kowalczyka odpowiedzialnego za górnictwo, że nie ma innego wyjścia, tylko kopalnia Brzeszcze musi być zlikwidowana, doprowadziła do tego, co w obecnej chwili się dzieje. Jak wyjaśnia Stanisław Kłysz, szef Solidarności w kopalni Brzeszcze, wkrótce protest będzie rozszerzony i dołączą do niego kolejni górnicy. Wszystko wskazuje na to, że strajkować pod ziemią będzie 500 pracowników kopalni. Akcja prowadzona jest jednak w taki sposób, aby nie wstrzymywać wydobycia węgla. My nie chcemy dawać argumentów w stronę rządzącej, że to oto my tym, że stanęliśmy, że zaprotestowaliśmy, rozpoczęliśmy likwidację tej kopalni. Do protestujących z Brzeszcz mają dziś dołączyć górnicy z innych kopalni przeznaczonych do likwidacji. W kopalni Bobrek Centrum pod ziemią protestuje już 15 górników. Z Brzeszcz Paweł Pawlica, Polskie Radio. Czy słynna przeglądarka internetowa przejdzie do lamusa? Według nieoficjalnych informacji już za kilkanaście dni poznamy następcę Internet Explorera. Premiera nowej przeglądarki może mieć miejsce 21 stycznia podczas oficjalnej prezentacji systemu Windows 10, mówi Maciej Majewski z magazynu komputerowego Chip. Co prawda ta informacja nie jest potwierdzona, ale według takich dość w miarę pewnych źródeł Microsoft żegna się z Internet Explorerem, co nie znaczy, że kończy z przeglądarkami internetowymi. Ponoć wraz z systemem Windows 10 zostanie zaprezentowana nowa przeglądarka internetowa, która tymczasowo nazywa się Spartan. Internauci korzystają z Internet Explorera od blisko 20 lat, jednak w ostatnim czasie przeglądarka Microsoftu cały czas przegrywała z konkurencją, przyznaje Adam Golański z portalu dobreprogramy.pl. Na pewno w ciągu ostatniego roku Chrome bardzo umocniło swoją pozycję. W drugim miejscu jest właśnie dziś Firefox. Internet Explorer obecnie walczy już o zachowanie miejsca trzeciego z Operą. Internet Explorer jako program nie zniknie, natomiast zostanie pokazana nowa przeglądarka, która tak naprawdę będzie Internet Explorerem, tylko pod nową nazwą. Pierwszy Internet Explorer został wydany w 1995 roku. Obecni internauci mogą korzystać już z 11 wersji tej przeglądarki. I na koniec jeszcze 126 zarzutów dla listonosza. Do 5 lat więzienia grozi byłemu doręczycielowi firmy InPost z Kartuz w Pomorskiem. Według śledczych mężczyzna zamiast dostarczać przesyłki wyrzucał je i fałszował dowody odbioru. Tym samym z sądów i prokuratur nie docierały te przesyłki do adresatów. Były listonosz tłumaczył, że nie chciało mu się nosić przesyłek i dlatego podpisywał się sam, a korespondencji się pozbywał. To był serwis Trójki. Bo ważne, żeby życie sobie upraszczać, a nie utrudniać. Pochmurno i z opadami. Na wschodzie śnieg, na zachodzie deszcz, w centrum deszcz ze śniegiem lub marznący deszcz. Drogi i chodniki śliskie, więc proszę uważać. Trochę słońca tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu, nad morzem silny wiatr. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim 4 stopnie, w centrum 0, a na Rzeszowszczyźnie minus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? Jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji dziesięciolecia. Kupuj w ratach, a z okazji dziesiątych urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty tablet Kiano Intellect z procesorem Intel Atom, pakietem Microsoft Office oraz systemem Windows 8.1 za 799 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost.

claro. Państwo już wiedzą, że w tym tygodniu przed południem płytą tygodnia w Trójce jest album Foo Fighters Sonic Highways. Nie inaczej jest dzisiaj. Dwa egzemplarze czekają. 71335. Proszę nie zapomnieć o podaniu adresu i hasła na dziś. Fu. There you go again, putting words into my mouth. This one's for you to know, and for me to find out. All that trouble and you want about, how you gonna know till you hear it out loud? Stop, ask myself, what did I do? So here I go again, putting words into your mouth. This one's for me to know, and for you to find out. All that trouble I'm on about, how you gonna know till you hear it out loud? All your heroes, where are they now? I'm lost, deliver me. I cross the Foo Fighters, Sonic Highways, nasza płyta tygodnia, którą otrzymują pani Aleksandra z Radomia i pani Anastazja z Dziwnówka. Do południa. Do południa jedziemy dziś do Azji Południowo-Wschodniej. Państwa i moim gościem jest Anna Majos, która niedawno wróciła z blisko rocznego pobytu w Kambodży, gdzie jako położna i psycholog poznawała codzienność tego kraju oraz lokalne zwyczaje i wierzenia związane z macierzyństwem i wychowaniem dzieci. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Myślę, że przy okazji tej rozmowy i tego naszego dzisiejszego spotkania możemy podpowiedzieć słuchaczom Trójki, dać taki pomysł na biznes. Eksport wełnianych czapek i wełnianych skarpet do Kambodży. Co prawda kraj na chłody raczej tam nie narzeka, ale wełniane czapki, skarpety mają pewnych nabywców i chodzi o kobiety. Tak, chodzi o kobiety po porodzie, które rzeczywiście wszystkie, każda nosi wełnianą czapkę, wełniane skarpety. I to się bierze z jakiejś tam ich tradycji, przekonań, że to utrzymuje ciepło. No ewidentnie utrzymuje, tylko kiedy żar się leje z nieba i czapkę tak. No nosi. Właśnie, mimo wszystko uważa się, że po porodzie kobiety jakoś potrzebują tego, żeby się gdzieś tam jeszcze dogrzać. I wszystkie chodzą w wełnianych rzeczywiście czapkach, wełnianych skarpetach, przykryte są kocem i w szpitalu, kocem. I potem jak wracają do domu, tak, mimo że jest rzeczywiście upał, bo tam rzadko kiedy temperatura spada poniżej 30 kilku stopni. Także rzeczywiście, to jest ciekawostka, paradoks, ale takie są ich zwyczaje, takie są ich przesądy i czasami ciężko jest je zmienić, czy jakoś tam od tego, prawda? Uciec. Tak. Mają państwo pomysł, eksport wełniany skarpet i czapek do Kambodży może się udać, jest szansa na sukces. Myślę, że nie, bo one same sobie te szapki tam, czapki szyją no. No, to może trzeba wejść jakoś w jakieś zwarcie, w konkurencję, może się uda. Jako położna pracowała pani między innymi we Francji, na Kostaryce, potem była Kambodża, no i praca w jednej z organizacji pozarządowych. Tak. Prawie rok. I zgaduję, tak. Że na początku było bardzo trudno, no bo inna kultura, inny klimat, już o tym powiedzieliśmy, inny język, nawet inny alfabet. Tak. Na początku rzeczywiście ja pojechałam do Kambodży nie mając pracy. To znaczy wyjechaliśmy razem z moim partnerem, wyjechaliśmy po prostu sobie zobaczyć, jak tam jest, jak tam się żyje, czy uda nam się znaleźć pracę, czy uda nam się po prostu tam osiąść na jakiś czas. Nie bardzo wiedząc na jak długo. I rzeczywiście na początku było trudno, jeżeli chodzi o pracę, no bo nie mówiłam po khmersku, nie znałam rzeczywiście tamtejszych zwyczajów, no i to jednak jakoś tam utrudniało mi znalezienie czegokolwiek. Natomiast potem, po dwóch miesiącach, udało mi się właśnie znaleźć ogłoszenie, że szukają położnej do organizacji pozarządowej, gdzie tak naprawdę angielski był potrzebny, bo tak mogłam się porozumieć z moją dyrektorką i z pracownikami tamtejszej organizacji. Chociaż rzeczywiście potem musiałam nauczyć się jakichś podstaw języka khmerskiego, żeby trudno móc było? Się... Słucham? Było trudno? Było bardzo trudno, tak. Bo rzeczywiście to jest język, który niczego nie przypomina, żadnego języka, który znam. Także rzeczywiście nie było łatwo, no ale jakieś podstawy, powiedzmy, na tyle, żeby się móc porozumieć z pacjentkami, które musiałam zawozić do szpitala, którymi musiałam się opiekować. Także potem oczywiście zaczęłam się uczyć intensywnie języka. Natomiast rzeczywiście kultura inna, klimat inny. Na początku nie było łatwo, ale na pewno było warto, bo to rzeczywiście niezwykłe dla mnie doświadczenie. Mieszkała pani w stolicy, w Phnom Penh, tak. Ale wyjazdy też się zdarzały. Jak wygląda życie codzienne w stolicy, w dużym mieście, a jak na wsi? Może zacznijmy od Phnom Penh. Rzeczywiście życie w stolicy bardzo różni się od życia na wsi, dlatego że stolica to jest dosyć duże miasto. Tam mieszka około 2 milionów mieszkańców, czyli powiedzmy właściwie tyle, co w Warszawie. Mimo że miasto jest zupełnie oczywiście inne od Warszawy i niczym nie przypomina. Natomiast tam i są szkoły, i uniwersytety, i szpitale, i kliniki prywatne, i sklepy, i restauracje. Wszystko można tam znaleźć. Dla europejskiej duszy wszystko odbywa się mniej więcej normalnie. Tak, poza tym, że jest inny klimat, że jest inne jedzenie, że są inne zapachy, że inna oczywiście. Jest mentalność ludzi, no to powiedzmy, że to jest życie miejskie. Mhm. I wręcz takie bardzo miejskie, to znaczy bardzo zatłoczone ulice, mnóstwo ludzi na motorach, samochodach, rzeczywiście. Tuk-tuki, tak, wszędzie, jakby rzeczywiście to życie jest bardzo intensywne w samym mieście. Tuk-tuki, czyli taki transport motorowy, można powiedzieć. To jest taka bryczka przyczepiona do motoru i tam ludzie sobie wsiadają. To jest trochę na zasadzie takiej taksówki. No dobrze, a na wsi prostota króluje? A na wsi tak, prostota, rzeczywiście jakieś ubóstwo, no bo ludzie często żyją naprawdę z niewielkich pieniędzy. Tam średnie wynagrodzenie w Kambodży wynosi około $100. Także ludzie często mają około dolara czy dwóch, powiedzmy, na osobę dziennie, no bo jak się utrzymuje rodzinę, to gdzieś tyle wychodzi i to rzeczywiście jest niewiele. No i ludzie mieszkają w zupełnie innych budowlach, budynkach. Są takie często drewniane chatki albo jakieś bambusowe, czy z jakichś takich płyt aluminiowych, no zupełnie inaczej niż w mieście. I rodziny wielopokoleniowe? Tak, i rodziny, tak, wielopokoleniowe. Wszyscy mieszkają często w jednej takiej izbie, w której często jest tak, że nie ma na przykład mebli. Ludzie śpią na ulicy, ludzie śpią na podłodze, mają po prostu materace, dywany rozłożone. I albo tak hamaki? Albo hamaki, tak. Mhm. Z tym, że często to wygląda tak, że te chatki są jakby ustawione na takich palach i pod palami rozwiesza się ten hamak, dlatego żeby oczywiście był cień, mhm, i ludzie tam wtedy też potrafią spać. W ciągu dnia też tam ludzie przesiadują jakby pod domem, tak naprawdę pod tą swoją izbą, w której śpią i w której gotują i tak dalej. A są też takie miejsca w Kambodży, gdzie wioski położone są też na palach, ale pod palami nie wiszą hamaki, tylko pływa woda. Są też takie, tak. Jest jedno szczególnie takie miejsce, flooded forest, czyli jakby zalany las, gdzie mhm, rzeczywiście przez większą część roku pływa woda. Zdaje się, przez 10 czy 11 miesięcy to miejsce jest całkowicie, całkowicie pod wodą. Z racji swojej pracy koncentrowała się pani na życiu rodzin, na życiu dzieci. Jakie miejsce w khmerskich społecznościach dzieci zajmują? Na ile są ważne? Na ile wpływają na to, jak to życie się toczy? Dzieci są na pewno ważne, z tym, że mam takie poczucie, że dzieci są ważne dla całej rodziny, nie tylko dla rodziców. To znaczy jakby często jest tak, że dzieckiem noworodkiem opiekuje się cała rodzina, że to jest jakby dziecko i babci, i cioci, i sąsiadów. I to się w naturalny sposób odbywa. Tak. Mhm. Rzeczywiście wszyscy się tym noworodkiem zajmują. I to nie jest tak, że jest mama i tata, tak jak u nas, którzy mieszkają sobie sami w swoim mieszkaniu, którzy mają swoje, prawda, dzieci i którymi się zajmują, a babcia jest tak, że raz na jakiś czas się pojawia. To rzeczywiście wszyscy mieszkają razem i to jest jakby dziecko całej wielopokoleniowej rodziny i w ogóle całej wsi, całej okolicy, bo to jest często tak, że na przykład ludzie na wsiach wszyscy się znają i wszyscy się na przykład danym dzieckiem mogą zająć. Nie tak, że tylko rodzice. Także, takie zajmuje miejsce, że tak powiem, w środku całej, nie tylko rodziców, ale całego otoczenia. A jak smakuje Kambodża? Ostro, pikantnie. Mm-hmm. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o przyprawy, o jedzenie, o zapachy, to jest rzeczywiście zupełnie co innego niż u nas. Teraz mamy trochę takie poczucie po powrocie do Polski, że wszystko jest takie, no, że tak ma mało smaku, mało egzotycznie. Też tak mało. Uważam, prawdę mówiąc. Jakoś my Polacy jakoś tak nie gustujemy w tym ostrym, a powinniśmy. Jeżeli chodzi jeszcze o smaki, to wśród różnych zwyczajów i wierzeń, które w Kambodży panuje, jeżeli chodzi o wychowanie, o macierzyństwo i tak dalej, jest też takie, które związane jest właśnie z jedzeniem. Mianowicie to, że młoda matka nie powinna jeść tego, co słodkie, natomiast właśnie powinna jeść to, co ostre. I dużo soli. Tak, tak, bo to przeczyszcza, wyczyszcza jakby organizm po porodzie. Pomaga usunąć wszystkie jakieś tam toksyny i wszystkie całe zło, które siedzi w ciele po porodzie. Takie mają podejście. I rzeczywiście kobiety powinny jeść słono i na ostro. I niektóre W Kambodży, tak. Według ich przesądów. O tych zwyczajach i przesądach kambodżańskich porozmawiam już za chwilę. We'll be right back. Cambodian Space Project, czyli muzyka po khmersku. Tytułu piosenki państwo wybaczą, nie przeczytam, bo się nie da. A jeżeli chodzi w ogóle o muzykę kambodżańską, khmerską, to też chyba łatwo nie jest, jeżeli chodzi o ucho Europejczyka, prawda? No nie jest, w autobusach, w komunikacji zbiorowej. Tak, rzeczywiście. To jest dosyć specyficzna muzyka, którą jakoś ciężko nam jest tolerować. To znaczy ciężko jest jej słuchać, zwłaszcza, że ona jest wszędzie, rzeczywiście. I w autobusach. Tak, jest bardzo głośno. I na ulicach, i na przykład na ślubie, które często śluby się, wesela jakby odbywają się na ulicy, w środku ulicy, w środku miasta. I rzeczywiście ta muzyka jest puszczana bardzo głośno. Khmerzy uwielbiają karaoke, także śpiewają. I rzeczywiście ciężko jest dosyć jej słuchać. A karaoke czasami też się odbywa w autobusach czasami? Tak, też. Bardzo często. Śpiewała pani kiedyś? Nie. Nie śpiewałam, bo nie potrafię czytać tego alfabetu. Natomiast ludzie dookoła śpiewają, jasne, że tak. Nie da się wtedy spać, czytać książki. Nie da się absolutnie. Pracowała pani w Kambodży jako położna, no i w zrozumieniu lokalnej specyfiki pomagała pani khmerska położna. Tak. No i teraz tak, z jednej strony ludzie to ludzie, no i rodzą się wszędzie mniej więcej w ten sam sposób. Tutaj jakby natura robi swoje i dzieci to dzieci, ale z drugiej strony kultura i zwyczaje też robią swoje. No i wtedy, kiedy człowiek się pojawia w Kambodży i widzi, jak to się odbywa, jak wychowanie, macierzyństwo, ciąża i tak dalej, to wszystko przebiega, no to czasami można zastygnąć takim niemym zadziwieniu tym, co się właśnie widzi. Wymienia pani na swoim blogu różne zwyczaje, przesądy, wierzenia związane właśnie z macierzyństwem, z dziećmi. No i na przykład ciężarna kobieta nie może pływać ani siadać na schodach. Według ich wierzeń nie powinna, dlatego że coś się może wydarzyć z dzieckiem. I to są najczęściej rzeczy związane na przykład z jego wyglądem. To znaczy, że dziecko będzie miało ciemną skórę, albo że będzie za duże, albo ciemną skórę, jak będzie matka piła kawę. Na przykład, jak będzie matka piła kawę, tak, za dużo kawy, to dziecko będzie ciemną skórę, albo będzie miało, nie wiem, spłaszczony nos, jak mama będzie spała na boku cały czas. I to są różne takie zwyczaje. Jeżeli chodzi o tą skórę, to rzeczywiście jest tak, że Khmerzy, zwłaszcza kobiety Khmerki, mają bzika na punkcie jakby własnej skóry i wszystkie dążą do tego, żeby mieć jak najjaśniejszą skórę i stosują nawet kremy takie rozjaśniające. Ja pamiętam, jak chciałam sobie kupić dezodorant w Kambodży, nie mogłam znaleźć takiego, który nie miałby tego wybielającego składnika. Aha. W którymś momencie znalazłam, ale rzeczywiście to nie było proste. Wszystkie kosmetyki, wszystkie kremy są wybielające i kobiety naprawdę używają tego nagminnie, codziennie, cały czas. Także jeżeli chodzi o tą skórę, to rzeczywiście kobiety robią wszystko, żeby dziecko było jak najjaśniejsze. Natomiast no właśnie, boją się, że będzie za duże, że one są małe, że nie urodzą, że będzie skrzydło. Za duże będzie, zdaje się, że jak się pływa statkiem, tak? Tak, tak. Na przykład, albo jak się po zmroku wchodzi do autobusu, to że też może się coś z dzieckiem wydarzyć. Wtedy tak. A dorośnie jaśnienia skóry dziecka, to piwo się, zdaje się, niestety przydaje. Tak się mówi, tak się uważa, tak uważają na przykład pokolenia, powiedzmy, mam naszych teraz ciężarnych, no bo jakby młode, wykształcone kobiety z miasta coraz częściej mają świadomość tego, że to nie jest dobre, że na przykład no, nie powinno się pić alkoholu w czasie ciąży, natomiast gdzieś panuje tam jakieś takie przekonanie, że można, że tam łyk piwa, czy wina, czy alkoholu ryżowego, czy cokolwiek, to nie zaszkodzi, a wręcz pomoże właśnie, czy rozjaśnić skórę, czy żeby dziecko za duże nie było. Siła przyzwyczajeń, siła kultury jest bardzo duża. Ja pamiętam, w Butanie rozmawiałem z pewnym lekarzem, który był specjalistą w terapii uzależnień, między innymi leczył alkoholików, i on mówi, że on jako młody lekarz i młody tata raczył się z żoną, która tuż po porodzie była, alkoholem, no bo takie były zwyczaje, tak wszyscy robili. Wiedział, że to jest źle, no ale robili tak wszyscy, więc dlaczego ma nie robić? Pierwsze mleko matki podaje się mrówkom. Podobno tak, na wsiach. Ja tego jakby sama nie widziałam, dlatego że pracowałam w mieście. No w mieście jednak się tak nie robi, poza tym no w szpitalach teraz się, prawda, tego też nie robi. To jest bardziej taka tradycja, takie wierzenie gdzieś tam obecne na miasteczkach. A dlaczego tak się robi? Dlatego, że trzeba sprawdzić, czy mleko jest dobre dla dziecka. Podaje się mrówkom. Jeżeli mrówki wypiją, zjedzą, spróbują, można to mleko, uważa się, że można to mleko podać. Jeżeli nie, to nie powinna kobieta karmić przez kilka dni po porodzie. I potem sprawdzić jeszcze raz. No dobrze. A podczas porodu pod łóżkiem rodzącej rozpala się ogień. Tak, pomijam kwestię bezpieczeństwa. Tak, to jest też taka tradycja, jedna chyba taka z najbardziej znanych kambodżańskich tradycji dotyczących porodu. Rozpala się ogień w czasie porodu pod łóżkiem. Ja tego też nie widziałam osobiście, dlatego że to też jest tak, że to się dzieje no właśnie na wsiach, gdzie lat miast. Tak, gdzie nie ma położnych, powiedzmy, wykształconych. Są tak zwane takie znachorki czy felczerki, prawda? Czyli takie tradycyjne położne, które wykształcenia medycznego nie mają, ale które przy tych porodach są w danej wiosce od zawsze, więc które mają tam swoją wiedzę, czerpią z własnego doświadczenia, natomiast mają bardzo dużo właśnie jakichś takich przesądów, jakichś takich swoich rytuałów, między innymi to rozpalanie ognia, żeby ogrzać kobietę, żeby ogrzać ją, ogrzać jej dziecko po porodzie i potem przez kilka dni czasami się też ten ogień pod tym łóżkiem rzeczywiście zostawia. Nie przypomnijmy, że mówimy o Kambodży, czyli klimat tam panuje zwrotnikowy i raczej zimno nie jest. Nie jest zimno, nie. Jest zwykle wręcz upalnie. Natomiast no, uważa się, że na kobietę rodzącą to działa i trzeba o nią dbać, ogrzewając ją. Wspominała pani o szpitalach, bo oczywiście też takie funkcjonują, choćby w Phnom Penh. No i tam, kiedy ciężarna kobieta czeka na poród, przychodzi rodzina, opiekuje się nią i przynosi często banany. Tak. Kobietami w ogóle chorymi w Kambodży opiekuje się rodzina. To znaczy pielęgniarki i położne mają trochę inne zadanie niż u nas. U nas jest tak, w Polsce, w Europie, że chorymi opiekują się, prawda, pielęgniarki czy położne, to znaczy, że też pomagają, nie wiem, myć, przynoszą jedzenie, ścielą łóżko i tak dalej. Tam zupełnie czegoś takiego nie ma. Pielęgniarka i położna przynosi lekarstwa, wchodzi, wszystkim rozdaje dany lek, czy szczepi, czy nie wiem, coś takiego robić jakby czysto medycznego, natomiast nie zajmuje się pacjentką w takim sensie jak u nas. Nie ma jedzenia, nie ma sprzątania, nie ma, nie wiem, mycia, niczego. Rzeczywiście pacjentami chorymi oraz ciężarnymi i rodzącymi opiekuje się rodzina. To znaczy całe rodziny rzeczywiście się schodzą. Rodzice, rodzeństwo, babcie, ciotki, wszyscy, którzy klan. Gdzieś tam, tak, cały klan. Przychodzi i się pacjentkami zajmuje, to znaczy właśnie sami przywożą im jedzenie, myją i tak dalej. Między innymi przenoszą te banany po to, żeby wbić w nie kadzidełka. Czyli nie do jedzenia. Nie do jedzenia. Oni w ogóle wtedy tych bananów nie jedzą, tylko je rozpalają w nich te kadzidełka, które mają służyć odpędzeniu złych mocy. I to jakby dzieje się nie tylko wśród kobiet właśnie rodzących czy ciężarnych, ale też w ogóle wszystkich chorych, żeby odpędzić od nich złe moce, żeby przynieść zdrowie. To jest takie kolejne wierzenie. I rzeczywiście, jak się wchodzi do takiego kambodżańskiego szpitala, tego, z którym współpracowałam na przykład, to całe korytarze wypełnione są właśnie takimi kiśćmi bananów z tymi wetkniętymi, palącymi się kadzidełkami. Jako położna pracowała pani w Kambodży z osobami, które miały mniejsze albo żadne wsparcie ze strony rodziny. Osobami gdzieś wykluczonymi, gdzieś blisko albo nawet za marginesem. Tak. Jak to wyglądało w praktyce? Ta organizacja zajmowała się rzeczywiście kobietami ciężarnymi, samotnymi. Czyli to zawsze były kobiety, które nie miały przy sobie męża ani partnera. Zwykle było tak, że one w te ciąże zachodziły na przykład z gwałtów albo pracowały w prostytucji, ale czasami też nie, jakby dobrowolnie. Tylko też kobiety mają małą świadomość tego, jak się zachodzi w ciąży. I w ogóle często o ciąży i o, nie wiem, o porodzie to mają pojęcie znikome. Naprawdę wręcz żadne. Pracę u podstaw. Tak. Ja pamiętam, jak tłumaczyłam raz takiej naszej pacjentce na wsi o tym, jak będzie wyglądał poród, o skurczach, o macicy, o tym, jak się rozwiera ta szyjka, co się dzieje z dzieckiem w czasie porodu. I ona na mnie patrzyła z wielkimi oczami. Zbiegła się cała wioska I wszyscy się naprawdę patrzyli na mnie i nie wiedzieli, w ogóle nie rozumieli, o czym ja mówię. Także próbowałam pokazywać na przykładzie lalki. Udawałam, że właśnie odbywa się poród lalki. Natomiast rzeczywiście ludzie nie mają o tym pojęcia na wsiach, no bo wiadomo, to zupełnie inaczej wygląda w mieście. Natomiast... Jak to wyglądało jeszcze? W tej organizacji wyglądało to tak, że właśnie kobiety przyjeżdżały do nas do Phnom Penh, często wykluczane, dlatego że zachodziły w ciążę, która była źle postrzegana u nich, no bo nie miały męża, prawda? Mhm. A to jednak jest takie... To wyklucza ze społeczeństwa. Tak, absolutnie wyklucza. To jest hańba, to jest wstyd. Kobieta nie może być w ciąży, a zwłaszcza jak jest młoda, bo to były często, bardzo często młode dziewczyny, naprawdę. W jakim wieku? Nasza najmłodsza pacjentka miała 14 lat, ale zwykle to były dziewczyny takie 18-letnie, 20-letnie. I rzeczywiście przyjeżdżały do nas, miały niewielkie wsparcie ze strony rodziny. Czasami ktoś przyjeżdżał z rodziny i pomagał się opiekować naszą pacjentką. Ale często to było tak, że nie miały zupełnie nikogo. Wróciła pani z Kambodży, to było miesiąc temu mniej więcej? Tak, tak. I za czym pani tęskni? Za ciepłem, za słońcem i za łatwością życia tam. Łatwością? Tak, bo naprawdę nam się tam fajnie żyło. Dobre mieliśmy warunki, wszystko można było dostać, wszystko można było znaleźć, a praca była ciekawa bardzo. I o tej pracy mogą państwo przeczytać na blogu Anny Majus. Można adres puścić? Można zobaczyć na Facebooku, jest taka strona Być położno w Kambodży. I tam właściwie najwięcej się działo i tam jest też odnośnik do bloga. Anna Majus była z nami, położna i psycholog, która blisko rok spędziła w Kambodży właśnie pracując jako położna. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Smoking cigarettes, some kind. Słuchają Państwo Trójki, audycja do południa za 16.11. Fajny film. I w studiu Ryszard Dzieźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, a wraz z nami Urszula Śniegowska. Witamy. Dzień dobry. Dyrektor programowy American Film Festival, ale dzisiaj nie o festiwalu, chociaż to w pewnym sensie wspomnienie tej imprezy, która odbywała się w październiku we Wrocławiu. Kolejna premiera nowego roku i rzeczywiście bardzo fajny film, Whiplash. Zdecydowanie warto obejrzeć. Bardzo ważny film amerykański. Główna nagroda i publiczności, i jury zeszłorocznego Sundance. Czyli które... ty właściwie widziałaś ten film już rok temu prawie. Tak, bez dwóch tygodni. Rzeczywiście film otwierał Sundance i od razu publiczność, która miała okazję zobaczyć i mnie przy okazji powalił zupełnie, jak razy bata po prostu, albo właśnie uderzenia, uderzenie perkusji, bo rzeczywiście w filmie muzyka i obraz są genialnie zgrane. No, jak pisali krytycy wtedy, the film exploded zupełnie, eksplodował. Publiczność została oszołomiona i rzeczywiście do dziś ten film we mnie jakoś żyje. Obejrzałam go potem jeszcze drugi raz i rzeczywiście jest to majstersztyk formalny zdecydowanie. Chciałam potem powiedzieć, że mam pewne wątpliwości co do wymowy tego filmu, ale trzeba powiedzieć... Mianowicie jakie? No, zacznijmy może od samej historii, bo to jest w gruncie rzeczy uniwersalna rzecz, uniwersalna opowieść o uczniu relacji... Uczeń i mistrz. Tak, ale właśnie... Ale specyficzne. Warto zwrócić uwagę, że wymowa tego filmu nie bardzo pasuje, czy też filozofia tego filmu nie bardzo pasuje do przedstawianej, do przedstawionych bohaterów, bo są to artyści. A relacja między właśnie demonicznym nauczycielem i jego wrażliwym adeptem perkusji, jego uczniem, przypomina trochę takie relacje wojskowe albo sportowe. Wielu Amerykanów zwraca uwagę... Taką relację sadomasochistyczną, prawda? No bo absolutnie niemal. Mistrz stosuje metody i psychicznej, no i wręcz agresji fizycznej, prawda? Tak, tak. Wręcz Więc chciałby się powiedzieć, i tutaj Jonathan Rosenbaum, taki bardzo ważny amerykański krytyk, od razu po premierze filmu w Stanach powiedział, ale ludzie, to nie jest o sztuce, to jest o rzemiośle, to jest ewentualnie o sporcie, to jest to, co się dzieje właśnie między trenerem, a ewentualnie w Stanach prawdopodobnie w dużej skali uczniami jakichś sportów walki, tak jak zresztą w kolejnym filmie, który też pokazywaliśmy na American Film Festival, Foxcatcher. Dlatego te filmy w jakiś sposób niedługo fajnie ze sobą... Też na polskich premiera, ekranach, tak. Więc one świetnie ze sobą grają i bardziej wydaje mi się, że ta relacja pasowałaby właśnie do sytuacji sportowej niż muzycznej, bo tu chodzi o wykuwanie talentu. A tak naprawdę to trochę tak jakby wykuwała się stal. No ale to tylko jest po to, żeby wzbudzić kontrowersję, żeby państwo chcieli pójść i obejrzeć ten film, bo jest to rzeczywiście majstersztyk, jeśli chodzi o muzykę, zgranie z montażem, grę aktorską, młody Miles Teller. No właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, bo to jest perfekcyjnie zagrane. Świetny duet Milesa Tellera, młodego chłopaka, który dla mnie jest nowym Jamesem Deanem zupełnie. Ma taką taką poraną, faktycznymi, jak się okazuje, ranami twarz jest po wypadku i dlatego taki troszeczkę jakby nie do końca śliczny jest, ale jest bardzo, widać na jego twarzy każdą emocję. Wcześniej grał w filmie Spectacular Now, który też pokazywaliśmy na American Film Festival 2 lata temu, młodego alkoholika z kolei. Też świetnie sobie z tym poradził. A tutaj w duecie z J.K. Simmonsem, aktorem głównie no takich blockbusterów, dużych filmów, w których jego kunszt aktorski nie miał szansy wybrzmieć. No teraz jest nominowany praktycznie i na pewno będzie nominowany do Oscara i zdobywa gdzie tylko się pojawi, przynajmniej za rolę drugoplanową nagrody, jeżeli nie już właśnie film za scenariusz, za sam film, za reżyserię oczywiście. Damien Chazelle to też niesamowita historia dosyć. Miał 3 lata temu niewielki film na Sundance, zupełnie niskobudżetowy. Potem zrobił short, który krótki film pokazany również na Sundance. Tam zwrócono na niego uwagę. No i film w zeszłym roku kupiony przez wielkie studio. Świetna promocja na całym świecie. Rzeczywiście no, super przykład niezależnego filmowca, osobistej wypowiedzi, która jest doceniona i ma szansę dotrzeć do milionów widzów. Whiplash to jest jeszcze to i to już może ostatnia krótka recenzja. To jest taki film, który pozwala nam wszystkim poczuć się absolutnie muzykami jazzowymi, a przede wszystkim perkusistami, prawda? Tak, tak, ale właśnie pod krew i łzy. Dla mnie to więcej w tym filmie właśnie takiej zmęczenia artysty, który, no właśnie, tak chciał reżyser, artysty, który musi przejść najgorsze katusze, żeby zostać mistrzem. No ale myślę, że warto było ostatecznie. Rozgrywka trwa do końca, finału nie zdradzamy, jest dość niesamowity. Dziękuję bardzo. Urszula Śniegowska, dyrektor programowy American Film Festival. Zapraszam serdecznie. Zapraszamy. Fox, no nie, to dopiero za tydzień. Whiplash już od piątku w kinach, a Foxcatcher to premiera następnego tygodnia. Kolejny amerykański film niezależny. Ryszard Jaźwiński i jego gość. Dziękujemy. I trusted a breeze. I fell to his feet and he raised me up there and cut me off at the knees. I trusted the Lord, they didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I fell to his knees and he just raised me up to cut me off at the knee. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. The door. Yes, it's over, yes, it's over. Then